أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. سورة الجاسية. لهم مخی حوامی مفشانه مکی صورت ده او نزول که پینزش پیتم ده نصورت دخان نروستو نازل شوه ده اکه دا حوامیم سنگ چه ترتیب دا قرآن کریم کری ندغننگی پا ترتیب دا نزول کری رابطه دا مخی صدا ده چه دا دوار صورتون دا حوامیم ندی یو را پیده حوامیم ده دویم را پتی داره چه در دوارو پاول که ترغیب ده قرآن تا دریم را پتی داره چه در طول پا نزول که دیو بنا روستو دی نو پا ترتیب ده قرآن که دیو بنا روستو شو او دعوه ده صورت ده صورت که در سمی شبه جواب کئی چه من غیر الله ذکره بلو چه دا زمانگ دا مشرانو طریقه را زمانگ پلارون لیکونو دای را مدد کول او دا دین حاجتون را گوختل نو منگ هم دا خپل مشرانو طریقه را وانیو دا غی جواب که یه تلسم آیات که چه ثم جعلنا کالا شریعتی من الامر فتبیها ولا تتبی احواء الذین لا يعلمون دا جواب حاصلی داره چه در مشهلان و تابیداری نشته بلکه در شیعت تابیداری وکی در صورت دعوه سره اغا اسمات در توحید ده پر دفعی در سمی شبه سره دیدی پور نه شبه ذکر شو او دا لسم شبه دا غی جواب ده و دا طول شبه دا اختراعی نری دا انتزاعی دی یعنی دیر پار سوی من ششتا نا دیو این شیوخ و مشران دا خبره کئی چه دی صورتونه که ری شبهات و جوابونه دی لکه یقینی خبره دا چه دیر کاره تی بعد مشتکان دا سوال خبره کئی چه دا زمان دا مشران و طریقه دا نا دا غی جواب دا قتل سمایت نوازه هم آدمیگی چه تابیداری با دا شریعت که دا مشران و تابیداری با نکه که دا مشر خبره دا شریعت سم برابری خوبی منه او که در مشر خبره در شریعت نخلافی نو به ایمه منه او حاصل در صورت هم داره چه صورت که در لسم شبه جواب ده او اتت دلائل اقلیه پا توحید بانه او بشارت او تخویف اخروی تفصیلا بینه در صورت که در غط مزامین دی در لسم شبه جواب او دارنگی صورت که اتا یا نه دلائل عقلیه بیانیگی او دارنگی تخویف و بشارت تفصیلا بیانیگی لای حاصل لی در صورت امتیازات یو دی صورت که ترغیبات کثیره دی قرآن کریم تا دویم داری بیان دی چلای موحدین و مشرکین دا دواره ندی برابر ام حسب اللذین اجتره السیئات یوشتم آیات که وی او دریم پا دی که رد دی پا اتباع الهوا باری چه سوگ دو خواهشات تابیداری که خواهشات و سروانی نو پا غیبانی رد کهی افرایت منی تخد الهو هوا هو درشتم آیاد کهی و در صورت دا امتیازات دی چه او دی که دیر ترغیباتی قرآن تا دویم پا رغزی کرکی ما بین موحید و مشرک کهی او دریم رد کهی پا اتباع الهوا باری تنزیل الكتاب دا اول که ترغیب ده قرآن توصیل ده قرآن بینیگی او دا اصل که او تمهیدم ده چه گولی دا خبری ضرور اومنی دکه دا خبری دا اللہ را ترم داری یعنی دا خبری پیغمبر دا زانو نکی بلکه دا اللہ را دیگری تنزیل کتابی راتل لده کتاب او یا را دیگر لده کتاب طرف اللہ ندی چه زورور ده و حکمتون وانا ده ان فی السماوات دا ول دلیل عقلی دی یقینا پاسمان نظما کی خامخا ډیر نخی دی پار د مؤمنانو لا آیاتین ډیر نخی بکی دی دیر د الله قدرتونو معلومیږي د الله وجود تی معلومیږي د الله توحید تی معلومیږي خو للمؤمنین چې کوم ایمانداری نو ایماندار د دې نه فائدہ اخلي اصل یې نشي اخیستلی فائدہ دی اول آیات کې للمؤمنین وی دویم کې قوم یوقنون دغه ذکر کوي او دریم آیات کې سو آیات لقوم یعقلون وګوره دا درې خبرې راځي اخیر کې للمؤمنین او لقوم یوقنون او لقوم یعقلون دې ته ترقی وی د شریف حالت نه اشرف حالت ته اول حالت د ایمان دی دویم د یقین دی او دریم بیا د چارې د عقل دی د یقیني خبره ده چې اسمان مزمک یقیني ډېر زیات دلایل لیله آیات سیغه د جمع ده خو ګورې اصله دې پیدا نه اخلي ایماندار یقین والا عقل والا دې پیدا اخلي دلایل خو ډېر زیات دي او دا دلایل زموږ د کوپار ته ښه معلوم دي ځکه دی ساینسي تجربې ډېرې زیاتې دي دی ظالمان ته څومره معلومات دي دونه مسلمان ته نه وي خو په هغوی کې ایمان او یقین او عقل نه وي نو هغه ته پیدا نه شي اخیستی د دې نه پیدا د ایمان یقین او عقل والا اخلي وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون دا دویم دلیل دی الله وایي ستاسو پیدایش کې وچ خورېږي د ځین د سرونه ډېرې نښې دپاره دا قوم چې یقین لري واختلاف الليل والنهار دریم دلیل الله په بندېدو د شپې او د ورځې کې واچل لارلېږي د اسمان نه د رزق نه رزق نه مراد باران دی خو باران ته رزق ولې وایي ځکه دا باران دا سبب د رزق وي فاحیا الله ژوندی کوي په دې باندې ځمکه بعد موت یا وروسته د وچوالي نه وتصریف الریاح اوړول راړول د بادونو تصریف چې الله بادونه اړی راړی چلی ار ریاح صیغه د جمع ذکر کړه ځکه بادونه ډیر قسم بادونه وي ځینې ته باد جنوب وایي باد شمال ورته وایي باد دبور باد سبا ورته وایي دارنګې ځینې بادونه بحري دي په وچه چلیږي ځینې بحري دي دریابونو کې چلیږي ځینې لیلي دي د شپې چلیږي ځینې نهاري دي د ورځې چلیږي ځینې هغه چې هغه وریجې د اوبو نه ډکوي ځینې هغه دي چې هغه باران وری ځینې داسې چې هغه شنډي د هغې نه څه نه دغه کیږي نو ارضی صیغه د جمع ده ځکه بادونه کې ځان نه ډېر قسمونه دي آیات ډېر نخي لقوم دا قوم دپاره یعقلون چې هغه عقل لري تلک آیات الله د آیاتونه د الله دي نتلوها موږ یې لولو تاسو باندې په حق باندې په بې ای حدیث پس په کومه خبره باندې بعد الله رسل خبرې د الله نه بعد الله رسل الله نه څه معنی بعد حدیث الله رسل خبرې د الله نه الله خبره څه ده قرآن کریم یعنی مقصد دا ده چې قرآن د خلک ایمان نه راوړي نو په څه شي واخر ایمان راوړي بعد الله رسل خبرې د الله نه چې قرآن دی و آیاته و رسل آیاتونه د الله نه آیاتونه بیانیږي قرآن بیانیږي او آیاته دا دلایل عقلی هم دي لکه دې سورت کې دلایل عقلی بیانیږي الله وایي سړی په دې قرآن ایمان نه راوړي په دې دلایل عقلی او ایمان نه راوړي اخر څه شي به ایمان بیا راوړي یو مینو د ایمان راوړي ویل لکل افاک نسیم د دې نه وروسته زجر او تخویب ذکر کوي د منکرینو لپاره الله یې هلاکت دی د ارض او جن ګناهګار دپاره چې اوري د الله آیتونه یسمع آیات الله تتلى علیه اوري د الله آیتونه چې رسول کی ابن باندې د الله آیتونه ته بیانیږي ام یعنې نه خبر هم نه دی ځکه وخت په وخت د الله دین بیانیږي د الله کتاب بیانیږي لکه نن سبا اکثر خلک چې د الله کتاب اوري او ثم یصر بیا همېشواله کوي په خپله ګناه باندې مستقبلا لوی کوونکی یعنی مقصد داره په گناه باندې به کله کې گناه نه پریری دا ولی د دې دوه جی بنیادی یا خو بدعتی یا گناه ته گناه نه ښکاری او یا عنادی دی یو سړی ته گناه باندې پوی ام شي خو زه د عنادی رواری نه خپله خبره کلک شي کان لم یسمعها گویا کړه نه اورېدلې دې خبرې لرا زیر ورکړه ته په عذاب دردونکي باندې وجعل من آتنا الشيان اتخذا هزوا الله وی کرا شی پوی شی زمان دیتون ناشین پی یوشی بانی من آیاتنا زمان دیتون نا پی یوشی سمان پی دی پوی شی داد قرآن آیاتون ندی نو اتخذا نیشی غیر را حزوان پر توقو بانی من آیاتنا دو مقصد دی یو مقصد داره چی دی پوی شی چی داد اللہ ید قرآن آیاتون ندی نو دا قرآن پی آیاتون دا شوی مسخری شروع کی او دویم من آیتنا مقصد دا آیات و مقصد پویشی چرا دا آیات دا مقصد دی بیا پسی آغسی شروع کی مسخری شروع کی مثلا پا آیات پویشی چب دی که دا جیهاد خبره دا یا دی که دا شرع نظام خبره دا نو پا آغسی مسخری شروع کی اولای که اللہ دا کسان لهم دیل عذاب محین عذاب دست پا کون که عذاب محین دا پا کپارو پوری خاصی دکر کافر عذاب در توحین نپا رئی دیکھ زمنان دیتا مشار را چایتون اپسی مصحره کول پا دی سرے کافر کیگی دکر اللہ علیہ سور کئی عذاب محین او عذاب محین والے دے دکر دا اللہ دی کتاب توحین وکر اللہ کتاب پسی مصحره وکری در پارا من اللہ تعالی عذاب محین ورکی مم ورائهم جهنم مخد دایتا جهنم دا یا روست داینا جهنم دا ورا دا ازداد ونا دا پا دوارو ما نو سر رازی مم ورائهم روست داینا جهنم دا ولا یغنی عنهم ما کسبو شین ولا متخذو من دون الله اولیاء اللہوی پیدا بور نکی دیو تا اغش دیو کری دیو شینا ما کسبو شین دا دی مقصد داری چه اللہوی کم دنیای گتر دا دنیا کی مال اولاد دا یا پکار رانشی اولا متخذ من دون اللہ اولیاء دویم بغا پیر پارس خالق دی و قبر پارس لنوی دا اللہ نشی ما سوا کم پیرانی نیولی اولیاء کرامی زان نمقرر که دویم پکار رانشی ننی مال اولاد پکار رازی او نیل آغا پیر پارسی و قبر پارسی پکار رازی ولا یغلیانو پیدا بارنکی لیو تماکا سبا شدی کرشن یو شیلرا ولا متخذون عشرين بدون ما سوى الله أولياء نور مددگاران ولهم ودير فار عذاب عظيم عذاب دلوي هذا هدى والذين كفروا بآت ربهم لهم عذاب من رجز أليم هذا هدى دي جملة كي ترغيب دي قرآن تا جلاله دا قرآن الكريم لوي هدايت دي قرآن بس روان شيدا بهترين هدايت دي أول الذين كفروا نروس تخويب اللہ یا کسان چکو پرے کرے پایتون از رب بانی لہم عذابون دیل عذاب من رجزین دا سخ عذابنا رجزین اغا عذاب تاوی سری که کرکو نپرد کیگی اکا بازی مرزون دا سیج خلکو دی کرکو نپرد کیگی دنیا کی اخیرات کی اندا سی اخیرات کی لکی وی نزوی باید جہنمیانو اغا وی نزوی جہنمیان دا با دی خوراک او سکار کی من رجین دا عذاب در دون کی دا اللہ اللہی سخر لکم البحر لتجیل پلکو پیه بی امری دا سلرم دلیل اقلی شروش مخ کی دری دلائل اقلی بیان شیو دی منز کی زجر و تقوی بیان شو نداوس بیغا دلائل اقلی بیانی او دا دلائل پتور دا انعاماتو بیانی نعمتو نبکی بیانی اللہ الذي الله وضع لجتا بکر استاد پار دریاب چروانه کشتری پاکی پوکم در نابانی ولی تاب تغود نرپات و اصورت و امنیت پاجویر مربانی در لانا ولعلکم تشکون نرپار تشکر باسی و سخر لکم ما فی سماوات تا بکر استاد پار وسیع پاس ماننو کیلی و حوچ پز مکا کیلی جمیع من ہو پداس حال کی چٹول طرف در لانا دی جمیع منه دا حال در دمخی ما پی سماوات نا اسمان نو دزمه که دار طور شین پا داس حال که چه اللہ ترم ندی او یادل تا فعل پرده چه ایت اقیدو جمیع منه اقیده و ساته چه دار طور طرف در اللہ ندی این نفی زارک اقینان پده که لآیاتین خام خارده ری نخیدی دی قوم یه تپا کرون نا قوم نو پارا چه غفی کرکی قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون پدایت کی ترغیب دی اخلاق حسنہ ہوتا اللہ و چکر دعوت چلو دی دعوت مقی دی خو اخلاق و نکار و اخلاق لکہ سورت حامیم سجدہ سلور درشن کی مضمون بیان کرے ہو چلنا و چکر دعوت مقی دی دعوت مقابل دی خو اخلاق و نکار اخلاق اتفع باللتی ہی احسن او دلتوی یغفرو للذین لا ارجول ایام اللہ کلوانی لذین آ کسان دا چیمانی روڑا یخ پیرو چی دی در گزر کئی آ کسان نا یخ پیرو لذین چمانا که دی سی سوک زیتے کئی نو دی در گزر دا ما پین رکار اخری داری ظلم دی برداشت کئی او آ کسان چی عقیدن لری ایام اللہی دا واقعات دا اللہ لا یرجونا دی امید لری عقیدن لری ایام اللہ دورہ سو دا اللہ دا اللہ دورہ سو من دا واقعاتو دا اللہ چا اللہ مخ کی سنگا قومون تبا کریو کڑیر کافر دا سی اغدی تا نگوری چا مخ کی اللہ دیر کپار تبا کریو ماہم اللہ تبا کی اللہ وی دا سی کافر چا اغدی تا سکاوی یخ پیرو در گزار کوی نیاز جا چا بل نور کی اقوام تا خدا دا دعوت مقرد یو دا جہاد مقرد اغا بیلدن جهاد کې عفو در گزار نشته به سختی ده وسه د دعوت په موقع کې دغې سه نرمي ده لیجا چې بعد له ورګیا قوم نبي ما کانو یکسبون په هغه څه باندې چې دی وکول من عمل سوالا چا چې عمل وکړ نیک په دې نفسې پیرې خپل ځان نه لده و من سا چا چې بدي وکړه په علیها نو ضرر بیا په ده باندې ثم الی ربکم بیا ستاسې رب ته به ترجعون تاسې به واپس کړلی شئ ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه فذلك الذي نقل ذكر كاي او شفاق نعمتون ذكر كاي بني اسرائيل وباني الله يمن غور كلو بني اسرائيل تال كتاب كتاب والحكم و بويا بدين كي والنبوه تو پیغمبري ورزقناهم او من رزق ور كلو ديت من الطيبات الفاك شيننا وفضلناهم من غركري وديدر على العالمين فمخلوقات ودخبر الزمان باني وآتيناهم من غركري وديت بينات خكار حكمنا من الأمر دا ديننا بينات خكار حكمنا من الأمر دا ديننا فما اختلفوا دي واختلام نوكلا إلا من بعد ما جاءهم العلم بقروا سعنا چلال يديو تعلم بغيا بينهم دو وجزرنا ما بين دريكي دا غره مخکې شاله درې خبرې بیان کړي چې اختلاف دی مولیا د وکړو او روسه د علم نه وکړو او بغیم بینهم زده عناد راخستیو ان ربک یقینا سرب په اثر وکړي دی ما بین فورز ز قیامت باندې په اوسه کې جدي په کې اختلاف کاو ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون دا دعوه د سوره ذکر کوي سوره دعوه سو جواب د لسم شبهه و دی به چې دا زمونږ د پلانونو د نیکونو طریقه له مونږه کله د غیرلانه مدد غواړو نو دا غي جواب کوي چې د شریعت تابعداري وکړي او د مشرانو تابعداري دا مکوي د مشر تابعداري شته خو اله چې د شریعت سره برابرې که د مشر خبره د شیعت نه خلاف نو بیا به نه منلی کیږي ثم جعلناک بمن غزول تعالی غزول تعالی شریعت من امر په واضح لاره د دین نه فتبعه تابعداري وکړه دغه واضح لارې څه معنا شیعت ښکاره لاره ده او واضح لاره د شریعت په هر شي کې د شریعت حکم معلوم دی ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون تابیداری مکنه خواهشات و دا کسانو چه غنه پویگی ایچ کمی خبر دی شیر نخلاب دی در طول نه تعبیر پا احواس او که خواهشات و سره دکه در طول بسی خواهشاتی انا خبره چی دی قرآن و سنت نخلاب و دی شریعت نخلاب و نداغی منن ذکر نشتا چه خواهشات دی اغا دین نده شریعت نده ار طول خواهشات دی که مور و پلار تر شریعت خلاب خبره کهی او دانی کامیر و مشر تا شریعت خلاف خبره کئی که نور مخلوق دا شریعت خلاف خبره کئی داغی منل ذکر نشتا چی دار طول خواهشات دیغا شریعت او دین نده این لهم لا یغنیان که من اللہ شیعن دا علت تیر مخیر پارا چې دې د خواهشاتو تابعداري ځکه مه کوه چې دې تا د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. انهم یقینا دی چې لا یغنو عنک رشته به کوله ستا د الله د عذاب نه یو شي لره. و ان الظالمین یقینا ظالمان بعضې دوستان د بعضې نورو دي. والله ولی المتقین الله دوست دی د متقیانو. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا بيت ترغيب للقرآن تا لك دي سورة كي بار بار دا ترغيبات للقرآن بيني وديات كيم ترغيب للقرآن تا هذا بصائر الله ودا قرآن الكريم دلائل دي دخلق دا پارا. القرآن طول سره هدايتم دي رحمتم دي دلائل ام دي وهدن هدایت و رحمتن رحمت دی قوم لپاره چې یقین لري. دا علت هم د شمخ کې پته به هاره لپاره چې د شریعت تابعداري وکولی ځکه شریعت تا دلایل دی هدایت او رحمت دی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجرهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. په دې کې زجر ورکوي او رد کوي په هغه چا باندې چې شریعت او غیر شریعت یو شانې ګڼي. لکه بعضې بې دینه خلک هغوی ته دا ټول خلک یو شانې ښکاري، شریعت او غیر شریعت یو شانې ګڼي، مسلمان او کافر یو شانې ګڼي، یو طرف ته مسلمان دی او بل طرف هندو او سیک دی، دا ټولو ته یو شانې ښکاري. الله وایي دا دواړه یو شانې دي، دا دواړه قطعا یو شانې نه دي. الله وایي چې څوک دا ګمان کوي چې سوان محیاهم مماتهم، د دې مرګ او ژوند یو شانې دي او دا ټول یو شی دی. الله وی ما یحکمون، دا ډېره بده فیصله دی کوي، یعنی دا ډېره غلطه خبره ده. یو سړی نیک عمله دی او مؤمن دی او بل سړی سره بدعمله دی، ګناهونه کوي، نو نیک عمله او بدعمله دا قطعا دواړه نه برابرېږي. دا ولې؟ نیک عمله د الله تعالی تابعداري کوي او بدعمله د الله نه فرماني کوي، نو دا دواړه چېرته برابرېږي؟ دارنګه د مؤمن د نیک عمله په زړه کې سکون او اطمینان دی او کافر او بدعمل هغه سره پریشان دی. د دې په اړه کې سکون او اطمینان دی او بل پریشان دی، دا دواړه نه برابرې. نو ژوند هم نه دی برابر، دارنګه مرګ هم نه دی برابر. ولې؟ ځکه مؤمن چې کله مري نو ملایک راځي او زیر یې ورته ورکوي، او کافر چې کله مري نو ملایک راځي او زور نه ورته ورکوي. مؤمن له د مرګ په ټیم کې ښایسته ملایک راځي چې د نور په شانې بخونه پړقېږي، جنت کفورنه خوشبویانې راوړي، او کافر چې کله مري هغوی له ملایکو بدرنګ شکل کې راځي، د جهنم نه یو څه چېرې کپړې او ټاټونه راوړي، په هغه کې روح رانغښتلی کېږي. الله وایي دا دواړه چېرته برابرېږي. د مؤمن روح بر اسمانونه ته ډېر په احترام سره خېږي، ملایکو سره ډېر مینه محبت کوي، ملایک استقبالیه کوي، او کافر چې د هغه روح په بېعزتۍ باندې بره خېږي، ملایک چې دی د هغې نه یو بدبویي روانوي، او دانګه ملائک د غیش قدر او احترام نه کوي. الله وی دا چرته برابرېږي. د دې په ژوند کې فرق دی، په ځنکدن کې فرق دی، د دې په د قبر په ژوندګۍ کې فرق دی. مؤمن ته قبر چې دی پراخه یې کولاوي، او د بل باندې قبر را تنګ شي، مارانو لړمان ته مسلط شي، نو دا دواړه چرته برابر. دا دنګ میدان حشر دی، وی حساب کتاب دی، وزن د اعمالو دی، پولیس شراط دی، یو به په تیارو کې رواني، بله په رڼا کې رواني، دا دواړه چرته برابرېږي. نو حاصل دا دی چې الله وایي نیک عمل او بد عمل، مؤمن او کافر، موحد او مشرک، دا هېڅ چرته نه برابرېږي. څوک چې دا ګمان کوي چې دا یو شی دی، نو الله وایي سا ما یحکمون، دا ناکاره فیصله ده. دارنګه مخکې وایي د شریعت تابعداري وکړي، نو کوم خلک چې شریعت او غیر شریعت یو شانتې ګڼي، مشر پسې روان وي بې دلیله. دا نه وو چې دې مشر سمې کوم دلیل شته او که نه شته، او بس ما ته امر دی، ما ته اډر دی، یا بس دا خبره راته کړې ده. نو چې څوک شریعت او غیر شریعت یو شانتې ګڼي، الله وایي دا ډېر ناکاره فیصله دی کوي. هم حسب الذین اجترحوا السیئات. او دې ته علما سوی مبقات العابرین. مبقات العابرین څه معنی؟ یعنی هغه آیات چې دل دې ته به نیکان خلک راورسېد، نو دې هسې به ډېر زیات ژړل. صحابه کرام یا تابعین واقعات دغه رنګ راځي. تمیم اداري رضی الله عنه یوه شپه مکه کې ولاړو، او ټوله شپه دا آیات بسو جړل به وسه، ټوله شپه په دې آیات باندې تېره کړه. دارنګ په زیر نیاز رحم الله بارک راځي چې هغه ټول شپه کله په دې یو آیات باندې تیروله او دا به ویل چې یا لیت شیری من ای الفریقین انت ارمان چې ما ته دا علم چې په دې دوړو کې په کومه ډله کې زه په بد عملو کې مو په نیک عملو کې نو دا هغه یاد دی چې دینه ما صحابه کرام او تابعین دا به تیریدنم ډیر زیات او کله بیا ټوله شپه په دې یو آیات تیروله ټوله شپه مې دا یو آیات دغه کاو او هغوی به دا سا سوچ به وسو چېره مونږ به د اشتره هو سیئات په دې بد عملو کې به وو او که کله ځین عملو عمل الصالحات په دې کملو کې به مونږ راځو لکه دا کې دوه ډلو بیان دی الله و ځینې خلک دا ګمان کوي چې ګن دا یو شی دی دې دواړو کې ډېر فرق دی نو اما سب الذین ګمان کوي هغه کسان چې سره اوس یاد شکر دي بد عملونه انا چلوم چې مونږ وګرځو دې درفشان دا کسان چې ایمان لري عمل کوي نیک سوان چې برابر دی مه یوم ژوند دی و ممات و ممر دی و سا ما یحکمون ډېره بده فیصله دی کوي وخلق الله السماوات والارض بالحق دا به دلیل عقلی ذکر کوي پیدا کړی دی الله اسمان نو ځمکه په حق باندې ډېره پارچه بدله ورکړی شر نه پسته بې ما کسب د هغه عمل چې دی کړی و هم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم ونه کړلی شي افرأیت من اتخذ الله هواه په یاد کې رس کوي په اتباع الهوا باندې آیا خبر راکړم باندې هغه شی کې چې نیولی دی الهو معبود خپل هواهو په خواهش خپل باندې نیولی معبود خپل هواهو خواهش خپل څه معنا د دې مقصد دا دی چې خواهش ورته کوم شی ښایسته ښکاره کړي نو هغه کار کوي او که خواهش ورته یو شی بد ښکاره کړي نو هغه نه کوي نو یو قسم د خواهش دی چې د الهو معبود جوړ کړو نیولی د الله معبود خپل هواهو په خپل خواهش باندې یا الله معبود خپل هوا خپل خواهش نو څه معنا یعنې مقصد دا دی د خپل خواهش نه الله معبود جوړ کړو ناپارئ ته خبر راکړه من اتخذ هغه چا چې نیولی دی الله معبود خپل هواهو یو معنا داره په خواهش خپل سره یا هواهو خواهش خپل د خپل خواهش نه الله معبود جوړ کو یو مقصد داری څه معنا چې خواهش ورته یو شی ښایسته ښکاره کړي نو هغه دی ښه ګڼي که خواهش ورته بد ښکاره کړي دی بد ګڼي خواهش پرسته دی یعنې دی اتباع الهوا کوي د خواهش تابعداري کوي لکه مثال معتزله و چې حسن او کوفه دا د اشیا او داسې دي عقلي دي که عقل و اداش حسن دی نو هغه به قه کې به یقیني حسن دی که عقل و اداش قبیح دی نو هغه به یقیني صحیح قبیح وي نو د یاد نه د معتزله و د دغه نظیر رد هم معلومیږي چې حسن او کوفه د اشیا او دا عقلي نه دي صرف عقلي نه دي بلکې دی کې ورود د شرع تم صحیح ضرورتي و ازول له الله گمراه کړی على علم سرد علمنا على علم مقصد دار الله تفاتر رشيد گمراه كيدو قابل دي نزك گمراه كره على علم يو معنا دار على علم سرد علمنا ان الله فد پوي دي شدي دي گمراهي اهل دي دي معنا على علم مقصد دار سرد علمنا ان خو پوي شو دو پوي سره گمراه شي اكو سره عالم دي علم سره شي گمراه شي وختمه مهر والی ناس په غوږونو زړه باندې وجاړه او ګرځولی دي علا بشری د سترګمانې غشا و پردی دا ختم الله علی قلوبهم اقا مضمون دی فمن یادی صبت هدایت وکي من بعد الله رسد اللهنا فلا تذکرون تاسو نسیر نه قبلوی وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وقالوا ویلی ما هي ندا جن الا حياتنا الدنيا مگر جن زمون دنیاوی دی نموت و نحیا چمرو من بازی نموت و بازی مرو او نحیا بازی جوندی کیگو لکه من گمرو زامن سی جوندی پادی کیگی و ما یهلکنا نهلاکی من در الا الدهر مگر زمانه نسبت دهر تا کی لکه بعض عرب جاهلان داسې وو د هغې دا عقیده وه چې دا دهر فعال دی د حوادثو یو هغه دهریه دی چې د الله د وجود نه انکار کوي، او یو هغه دهریه دی چې د الله وجود هم مني خو بیا هم نسبت د چا حوادثو دهر ته کوي. نو بهرحال دا دوه وما یهلکونه الا الدهر په دې کې په هغه جاهلان ورد دی چې هغه د الله وجود مني خو د الله د وجود سره د منلو سره نسبت چا ته هم کوي، دهر ته هم کوي. دې ته دهریه وایي. خو یو هغه دهریه دی چې د الله د وجود نه انکار کوي، دویم هغه خلک دی چې د الله وجود مني خو د دې سره د بعضې کارونو نسبت چا ته کوي، دهر ته کوي. وما لهم نشر بذلك فدي باني من علم سعلم انهم لدي الا يظنون ما قرات كل غمان كون كلي. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات كلا تشولوا سلاشي فدي باني ياتون زمن واضحة اياتنا مراد اياتنا دي قيامت بارك يعني كديت القيامات خبر اوكي د قیامت نه انکار کوي او غلط دلیل پیش کوي. غلط دلیل صحیح الله دی دا خبره کوي چې تو بیا باینه که قیامت حق نو زمونږ عمله پلاران دې را ژوندي شي، زمونږ عمله پلورونو لیکونه دې را ژوندي شي. ګوره دا دی غلط دلیل دی، قیامت خو حق دی او مړی به راپورته کېږي، خو د قیامت په ورځ دا نه ګڼي چې دنیا کې به دا مړی راپورته کېږي. ما كان حجتهم من الذي دليل لان قالوا ما قد اخبر شيء يرا تو كيس من بلارانو باني ان كنتم صادقين كتا سرشتيني وي ولله يحييكم ثم يميتكم ذا جواب دي جو ان لا بتا سرا جون دي كي بهم وجني ثم يجمعكم بهم راجم كي يرد القيامه تشنش شك باغي كي ولكن اكثر الناس لكن زاد خلقنا لا يعلمون نفيجي ولله ملك السماوات والارض لا به دلیل عقلی ذکر کوي. خاص الله رب شاید اسمان نو دز مکه را په کوم ورځ قائم بشي قیامت په دا ورځ باندې یخسر المفتنون توانی به باطل فارس خلق وترا کل امه جاسیه تخویب بیانی یعنی بار امت ترا جاسیه نسکور جاسیه نسکور بای جاسیه پڑ مخی بپراتی سره دې زنګنان الټه ولېږي. دا به ولې داسې نسکور لېږي؟ دا د ډېر هیبت ته وجه نه چې د قیامت ورځ ډېر سخت ورځ ده او ډېر زیات هیبت لري، نو دوی به الټه نسکور به پراته وي. کل امت هر امت دانا بلکی به الی کتاب یا خپل عمل نامې ته الیوم نن ورځ تو جزونه بدله درکولی کېږي ما د هغه څه کنتم تعملون چې تاسې کول. هذا كتاب ونادى سمغا من نامه ده ينطق عليكم سي خبره كي يو بيان كي تاسباني پا حق باني إنا كنا يقينا منغا ونستنسخو تلكل منغا ده ملايكو پا زيري باري ما كنتم تعملون هغا من تاسك وال تاسك طول أعمال الله ده ملايكو زيري باني لكي. فأما الذين پاسات شاك أساني چي مان روري عمل كينيك پیت خیر ہم نباسی لیل رب دلی و پی رحمتی بخپل رحمت کی چغا جنت دے، رحمت نمورد جنت دے. حدیث کی راجی اللہ پاک جنت تبیلیو انت رحمتی ارحم بکا من اشاہ تزما رحمتی، رحمت نمورد جنت دے. ذالک والفوز المبین دا کامیابی کار رہ. و اما اللذی نور چاکا سانج کو پر اکر دی تبویلیش افلم تكون عين آياتنا سما چرسته کېدل پتا سی باندې پس تکبر تم تاسو لوی وکړه و كنتم متاسي قوم مجرمين قوم مجرمان یو د کې تکبر بل جرمونه د دې دوی نه الله عذاب درکې. و اذا قيل وكل شيء ولا شيء وعد الله رشتني دان او ساعت او قیامت لاره و پیه نشته په شک په دې قیامت کې قلتم اول تاسی ما ندی من نفویگو مساش ری قیامت این نظن الا زنن و ما نحنو بمستقینین این نظن من گمان نکو مگر گمان این قیامت بارا که زمان یقین نشتا نسمان قیامت اینمان قیامت بارا که یقین نو او ان ظن الا ظنن باندې اعتراض دی چې دې کې استثناء د ژوند راغلی د ژوند نه او دې ته استثناء د شی او د خپل نفس نه او استثناء د شی د خپل نفس نه صحیح کیږي ځکه کې پیدا نه لکه سره و جانی زیدون الا زیدون زید راغلی مگر زید نه دی راغلی نو دې کلام کې خو پیدا نه چې مونږ ګمان نه کوو مگر ګمان استثناء د ژوند نه راغلی د ژوند نه دا نه صحیح کیږي د دینه یو مختلف جوابونه کې یو جواب د سیکای چې ځوانان کې د تنوین د تحقیق لپاره دی نو معنا دا ده ان ذن من ګمان نه کو الا ځنن مگر معمولی ګمان نو ځنن مراد ځن حقیر شو د استثناء د شیر خپل نه پس نه رانه ده او یا مبارد مبرد چې سره عبارت د سری ان ذن ما ان نحن الا نظن ځنن نیو منګه مگر من ګمان کو گمان کول نه الا ظنن دا مفعول مطلق شو د ظنو لپاره مستثنا شو ان نحن الا نظن ظنن اول استغفر کوي نیو منګه مگر گمان کو گمان وما نحن بمستيقنين نیو منګه یقین کوون کی وبدا لهم سيئات ما عملوا کار به شدی تا سیئات ما عملوا ناکار به لید اغامنو شدی وکلیو وحاق بهم نازل بشو دیو بانی ما کانو به استراجون غشد یو پای پور ٹوکی کولی وقیل الیم بشن رینا ساکم منگا او بویل شدیتا چنن رزینا ساکم منگا پریدو تاسری رو تاسل را کما نسیتم نگسن تاسیر کلی ملاقات دو رسا چداری اللہ بوتو وی چنن تاسری رو یعنی دی عذاب کم پریدو نکنبی رسامی اللہ بیو بندتا وی چې ګوره تا له ما عزت درکړی او مشر کړی مې وي دانګې نکاح مې لکړې وه اسونه وخان دا مې درکړي وو او دانګې ته د خلکو مشر وي د تا زما د پاره څه کړي دي دی به چې نه او د هر څه تا د نعمتونه دي راباندې کړي نو بیا به ورته نه و چې تا څه ګمان و زما سره به یو ځای کېږي دی به الله زما خدا ګمان نه و نو الله به ورته چې انی اسا کما نسیتنی دلته الیوم انساکم کما نسیتم لقاء یومیکم ان الله زنی بندل ارس شتمنی ورگی مشری ولا ورگی اقتدار ولا ورگی مالداری ولا ورگی الله پاک اولاد او جداد ولا ورگی خو به ایم دا عقیده او ګمان نشی کنه الله مخې ته ورزبه ندیته به قیامت فور دا ویل کی چې الیوم انساکم کما نسیتم لقاء یومیکم تاسو دا ورځ یې راکړی و قیامت هم یېر کړی و نن نه به تاسې دې عذاب کې پرېږدي وقیله به رشد یم نسیناساکم یېر و تاسو لره کما نسیتم لکه څنګه تاسو یېر کړی و ملاقات د ورځ ستاسې دا دی او زه ستاسې ور دی او نه به تاسو کې امدادیان ذلکم بانکم اتخذتم من آیات الله هزوا دا دوه اسباب دی مخکې عذاب بیانوي چې یو د الله په ایتونو پسې مسخرې کولی او دویم دا چې په دنیا دوکه شوي وی نو ځکه هم الله په دې عذاب کې تاسو پرېږدي ذلکم د عذاب بانکم لکه تاسې نیولي د الله ایتونو ټوقو باندې وغرتکم الحیات الدنیا او دوه کړي وی تاسو را جون دنیاوي په یو مپسند ورځې لا یخرجون هغوی به نه ایستلی شي منها د دې جهنم نه ولا هم یستعتبون نه بدین توبه قبول اکلی شي ولا هم یستعتبون او نه بدین طلب د توبه وکلی شي یا نه بدین توبه قبول اکلی شي فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین په دې کې هغه دعوه د سوره ذکر کوي او دلایل هم ذکر کوي او دارنګه دا تفریده په مضمون د ټول سورت باندې مخکې نه دا معلوم وشو چې هر کله شریعت واضحه شو نو فلله الحمد بید الله حمد ادا کوي فلله الحمد خاص الله د صفتونه دي رب السماوات چې رب د اسمانو رب د ځمکې دی رب العالمین رب د مخلوقاتو دی د اسمانو د ځمکې او د ټول عالم رب یو الله تعالی دی نو دا د فلله الحمد کې دعوه شوه او رد شمو دارو سر دلیل عقلی شو او پدین لا کی را پیر او رد کدا پا مخی مضمون بانی سشوا تا پریشوا چه ار کل شریعت واضح شو او دا شریعت تابیداری با که مشران و تابیداری و بیداری لنده که دا سپتون دا خدای توب یو اللہ دا بیان کئی و لهو لکی بریا و خاص اللہ در لوی دا پاسمان نوزما کی لوی دا نتلا حق دے حدیث کی دا راجی نبیل سامویل کی بریا و رہدائی لوی زما صادر دے و العزم عزمت و ازار یو عزمت زما لنگ دے فمن نازانی واحدا من هم ادخلتو هنار سوچ اب دے کہ زما سے جھگڑا کئی لکہ اسرے لویزا لوی کئی نہ اللہ بے جہنم تن نباس نو ولہ ول کی بری او خاص اللہ را لوی را یعنی لوی کا ور صرف اللہ تعالی کار اللہ سی پر دے فی سماواتی پاس من نظم کی وہ ہو العزیز و دان اللہ پاک زورا ور دے زورا ور دے سو کی انکار کئی اللہ دے کبریان عذاب ور کولیش اول حکیم حکمتون والا دے کہ یو کافر نہ عذاب روس دے کی دے کہ اللہ خپل حکمتون دے